पल पल पूजा करके देखी, पल पल पूजा करके देखी, घूम के देखे चारों धाम, धाम धाम और दिशा दिशा यही गाए सुबह शरण में सा।